Messa di voce. Dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç. ...94.9 Açık Radyo'dan herkese merhabalar. Messa di voce programı dinliyorsunuz. Ben Berk Dalkılıç. Franz Liszt'in Es muss ein wunderbares sein eseriyle, Lidi ile bugün programımızı açtık. Diana Damrow'un seslendirmiş olduğu bir performanstı bu. Kendisi bugün dinleyeceğimiz sanatçı. Damrow'dan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. 1971 doğumlu Alman koloratür soprano opera sanatçısıdır. Opera çalışmalarına ilk olarak Würzburg Müzik Akademisi'nde Carmen Hengo ile başlayan Damrow, konservatuardan mezun olduktan sonra Hanna Ludwig ile Salzburg'da çalıştı. İlk anlaşmalarını Würzburg'un ardından Mannheim Ulusal Tiyatrosu ve Frankfurt Operası ile yapmıştır. O zamandan beri Viyana Devlet Operası, New York Metropolitan Operası, The Royal Opera House, Bavarian Devlet Operası ve Salzburg Festivali gibi dünyanın birçok yerinde sahne almıştır. 2004 yılında Milano, La Scala'nın tekrar açılışında Riccardo Muti'nin yönetiminde Antonio Salieri'nin Europa Riconosciuta operasında başrol için davet edilmiştir. Şimdi yine Franz Liszt eserleriyle devam edeceğiz programa. İlk dinleyeceğimiz iki eser Franz Liszt'in O Lieb, So Lang Du Leben Kannst ve Der Fischerknab adlı liedleri olacak. Keyifli dinlemeler diliyorum. Sorge Thank you. Diana Damrow yorumu ile Franz Liszt liedlerinden O Lieb, so lang du lieben kannst ve Der Fischerkneip liedlerini dinledik. Şimdi yine bir liedle devam edeceğiz. Strauss liedlerinden olacak bu. Das Rosenband adlı bir lied. Hemen ardından ise Romeo ve Juliet operasından Je veux vivre aryasını dinleyeceğiz. God. 94.9 Açık Radyo'da Mesade Boğaç programı devam ediyor. Bugün Diana Damrow'un seslendirmiş olduğu eser yorumlarını dinliyoruz. Şimdi programımızın yine bir ilk olarak Franz Liszt ile devam edeceğiz. Dişti'yle Wasser Rose adlı lidi dinleyeceğiz. Hemen ardından ise Verdi'nin Maskeli Balo Operası'ndan iki arya var. Volta Laterea ve Saper Borest aryaları. Ihr seht so süß, so lieb. Diana Damrah yorumu ile Franz Liszt yiğitlerinden Dichtil ve Wasser Rose ve Verdi'nin Maskeli Balı operasından Volta la Terrea ve Saper Boreste aryalarını dinledik. Şimdi tek parça olarak devam edeceğiz programa. Uzun aryalar çünkü dinleyeceğiz biraz. Verdi'nin Rigoletto operasından Gualtier Malde Caro Nome adlı aryayı dinleyeceğiz şimdi. Keyifli dinlemeler diliyorum. Thank you. Diana Damrau yorumu ile Verdi'nin Rigoletto operasından Gualtier Mal'de Caro Nome adlı ariyeyi dinledik. Gerçekten Damrau bu eseri mükemmel diyebileceğimiz seviyede söyleyen çok az görülen sanatçılardan bir tanesidir. Şimdi ise Damrau'dan Mozart'ın Le Clemenza di Tito operasından Non più di Fiori ariyesini dinleyeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Mesa di Voce programının yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz değerli dinleyenler. Şimdi Mozart'ın Sihirli Flütü'nden Gece Kraliçesi'nin ayrılarını dinleyeceğiz. Damra'nın tanınmış en büyük opera evlerinde sahnelediği en sık oynadığı rolüdür bu. Damra 2007-2008 sezonunda Metropolitan Operası'nda tam anlamıyla tarih yazarak hem Pamina hem Gecenin Kraliçesi rolünde iki farklı performans sergiledi. Bir başka dikkat çekici performansı ise Damra'nın Offenbach'ın Masalları'nın yeni prodüksiyonunda dört kadın başrolünde rol almasıydı. Şimdi Sihirli Flüt'ten Gece Kraliçesi aryaları olan O Zitrenih ve Derhole Rush aryalarını dinleyeceğiz. Oh, Diana Damrow yorumu ile Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Gece Kraliçesi'nin aryalarını dinledik. Ve programımızın bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Az önce de belirttiğim gibi bugün Diana Damrow'un seslendirmiş olduğu eser yorumlarını dinledik. Programımıza ulaşmak için Facebook sayfamız olan MessaDivoce'ye facebook.com/radyomessadivoce adresinden, program kayıtlarını ise messavoce.blogspot.com adresinden dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkürler. Şimdi dinleyeceğimiz son eser Mozart'ın yine Sihirli Flüt Operası'ndan olacak. Ah İh Füs Arisi. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Messa di voce. dünyanın her yerinden opera sanatçıları ve yorumları. Hazırlayan ve sunan Berk Dalkılıç.